Lifeline. Hazırlayan ve sunan Merve Memişoğlu. Çok acayip bir havadayız. Bir anda 10 derece birden artıp azalıyor. Hafta sonları ilkbahar, hafta içi sonbahar. Bu değişkenlik Lifeline'a da yansıdı haliyle. İlk şarkı çok eğlenceli. Eminem'in ilk çıkış zamanından. Britney Spears'la da bol bol dalgasını geçmiş bu şarkıda. Hadi bakalım ayağa kalkıyoruz. Eminem söylüyor The Real Slim Shady. May I have your attention please? May I have your attention please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. Y'all act like you never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door. We started whooping her ass worse than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said... Nothing, you idiots. Dr. Dre's dead. He's locked in my basement. Feminist women love Eminem. Chicka, chicka, chicka, Slim Shady. I'm sick of him. Look at him walking around, grabbing his you-know-what, flipping the you-know-who. Yeah, but he's so cute, though. Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose, but no worse than what's going on in your parents' bedrooms. Sometimes I wanna get on TV and just let loose, but can't. But it's cool for Tom Green to hump a dead moose. My bum is on your lips. My bum is on your lips. And if I'm lucky, you might just give it a little kiss. And that's the message that we deliver to little kids and expect them not to know what a woman's clitoris is. Of course they're gonna know what intercourse is. By the time they hit fourth grade, they got the Discovery Channel, don't they? We ain't nothing but mammals. Well, some of us cannibals who cut other people open like cantaloupes. But if we can hump dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. But if you feel like I feel, I got the antidote. Women, wave your pantyhose, sing the chorus, and it goes. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Will Smith don't got a cuss in his raps to sell records. Well, I do, so fuck him and fuck you too. You think I give a damn about a Grammy? Half of you critics can't even stomach me, let alone stand me. But Slim, what if you win? Wouldn't it be weird? Why? So you guys can just lie to get me here? So you can sit me here next to Britney Spears? Shit, Christina Aguilera better switch me chairs so I can sit next to Carson Daly and Fred Durst and hear him argue over who she gave head to first. Little bitch put me on blast on MTV. Yeah, he's cute, but I think he's married to Kim. I said download her audio on MP3 and show the whole world how you gave him an MVD. I'm sick of you little girl and boy groups. All you do is annoy me, so I have been sitting here to destroy you. And there's a million of us just like me, who cuss like me, who just don't give a fuck like me, who dress like me, walk, talk, and act like me, and just might be the next best thing, but not quite me. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. I'm like a head trip to listen to, cause I'm only giving you things you joke about with your friends inside your living room. The only difference is I got the balls to say it in front of y'all, and I don't gotta be false or sugarcoated at all. I just get on a mic and spit it, and whether you like to admit it, I just shit it better than 90% of you rappers out can. Then you wonder how can kids eat up these albums like volumes. It's funny, cause at the rate I'm going when I'm 30, I'll be the only person in a nursing home flirting, pinching nurses' asses when I'm jacking off of Jergens and I'm jerking. But this whole bag of Viagra isn't working, and every single person is a Slim Shady lurking. He could be working at Burger King, spitting on your onion rings, or in the parking lot circling, screaming I don't give a fuck with his windows down and his system up. So will the real Shady please stand up and put one of those fingers on each hand up and be proud to be out of your mind and out of control. And one more time, loud as you can, how does it go? I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Yes, there's a Slim Shady in all of us. Fuck it. Let's all stand up. Hazır ayaktayken bana göre gelmiş geçmiş en iyi dans şarkılarından birini size dinletmek istiyorum. Klibi de muhteşem de. Garip şekillere girmiş bir grup dansçı çok ilginç bir dansla dünyanın etrafında dönüp duruyorlardı. Ya da ona benzer bir şey tam hatırlamıyorum. İşte mayolu kızlar, kuru kafalar, robotlar falan vardı. Hatırladınız mı? Bütün bu şarkı sadece tek bir kelimeden oluşuyordu. Around the World'den. Ama müziğinin ve klibinin hipnotik etkisi olduğundan eminim. Çünkü gözümü kırpmadan bu şarkıya takılıp kaldığım çok olmuştur. Evet, şimdi Daft Punk geliyor. Bakalım sizi ne kadar hipnotize edecek. Around the World. Dinliyoruz. Hazır ayağa kalkmışız, oturmadan devam edelim. Bu şarkıyı daha önceki programlardan birinde de çalmıştım. Ama şimdi güneş güzel yüzünü göstermeye başlamışken tam sırası, bu şarkının ışığı içimizi aydınlatsın. Ayko Ayko geliyor. Talk about him. Efsane grup The Beatles'ın üyelerinden George Harrison'ın kıpır kıpır insanın neşe veren şarkısı gelecek şimdi. Hadi bakalım George Harrison'a eşlik edelim mi? I'll get my mind set on you. Dinliyoruz. George Harrison'ı dinlemişken şimdi Beatles'ı dinleyelim. Keyfimize keyif katalım. Her işin başı aşk. Bir şeyi aşkla yaparsan en güzel sonucu alırsın. Birini aşkla seversen senden mutlusu olmaz. Öyleyse Beatles'a kulak verelim. Love, love, love. All you need is love. All you need is love. nothing you can see that isn't shown. There's no way you can be that isn't where you're meant to be. İhtiyacımız olan tek şey aşk ama işi abartırsak aşka bağımlı hale gelebiliriz. Aşka bağımlılık da öyle böyle değil, adamı fena çarpar, ne olduğunu şaşırırsın. Şimdi gelecek isim nevi şahsına münhasır biri. Evet, Robert Palmer söylüyor, Addicted to Love. Bugünkü programda size özellikle zamanda beni etkilemiş olan kliplerden şarkılar seçtim. Şimdi gelecek şarkının da insana huzur veren bir klibi vardı. Muhteşem vücutlu deniz kızları. Pardon, deniz erkekleri diyecektim. Madonna'nın şarkısı eşliğinde denizde dalıp çıkarken işlerinde bir de lüle lüle saçlı bir erkek çocuğu vardı. Minik bir balık, çok sevimli. Hadi bu şarkıyı dinleyelim. Madonna söylüyor, Cherish. Yeah. Hafızaya kaydettiğimiz kareler, ki bu bir klip de olabilir, film de, yaşamın kendisi de, müziğin duyulmasıyla birlikte kendini göstermeye başlar. Aslında bu bilimsel bir şey. NLP'de biz buna çapa diyoruz. O sırada şarkıyı dinlerken mutlu olduysanız, o şarkıyı her dinlediğinizde gülümsemeye başlarsınız. Eğer ağladıysanız, her seferinde gözleriniz sulanır, duygulanırsınız. Evet, öyleyse gelin, çapalamayla iyi duyguları bir çağıralım. Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do-do-do-do-do. Chibum-chibum. Do-do-do-do-do. Chibum-chibum-bum. Do-do-do-do-do. Via, via. Vieni via con me. Entra in questo amore buio. Non perderti per niente al mondo. Via, via. Non perderti per niente al mondo lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do do do do do chip chip boom. Do do do do do chip chip boom. Do do do do do. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do do do do do. Chibum, chibum, bum. Do do do do do. Chibum, chibum, bum. Do do do do do. Yine çok eğlenceli bir şarkı daha dinleyelim. Bu tip şarkılar beni her zaman neşelendirir. Sokaklara fırlayıp dans etme isteğim depreşir. Hiç olmadı, olduğum yerde hareketlenmeye başlarım. Şimdi olduğu gibi. Muhteşem iki sesin düeti, Tony Bennett ve Lady Gaga söylüyor. The Lady is a Tramp. Too hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. She doesn't like crap games with barons and earls. I won't go to Harlem in diamonds and pearls. Rest of those girls. Thank you. That's why the lady is a tramp. I love the free, fresh wind in my hair. Life without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damp. That's why the lady is a tramp. Go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Jeter's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings every line. That's why the lady is a tramp. I love a prize fight. That isn't a fake. No fake. I love to rowboat with you and your wife in Central Park Lane. She goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green grass under her shoes. What can I lose? 'Cause I got no dough. Oh, no? I'm all alone when I lower my lamp. That's why the lady is a tramp. Go! I love your free fresh, I love your handkerchief in my hair. Life without care. Fuck it up, but I'm so broke. That's so. It's California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. That's why a lady is a tramp. Şimdi gelecek şarkı biraz melankolik, biraz duru. Değişen hava gibi bu şarkı bizim de duygularımızı değiştirsin. Biraz da sakin limanlarda yüzelim. Biraz daha dürüst, biraz daha güvende. Bırakalım kendimizi müziğin akışına. Tell me now so I know. Tell me now so I know. There are so many things that I could do. If you tell me now then I know what to do. Tell me now so I know. Tell me now so I know. There are so many things for me to say. Without your love I just couldn't live each day. Tell me now so I know. People tell me that you'll just drift away. Oh, believe me, I need you more each day. Çocukluğumun aşkı Jason Donovan gelecek. Sonradan gay olduğunu duyduğumda yaşadığım travmayı ne siz sorun ne ben anlatayım. Buradan kendisine seslenmek istiyorum. Get it's gonna be a cold, lonely summer. But I feel the emptiness. I sent you all my love every day in a letter. Sealed with a kiss. Hadi dinleyelim. I'll send you all my dreams. Çok duygulandım bu şarkıda, ağlamak üzereyim. Hazır gaylerden bahsetmişken artık gaylerle tamamen özdeşleşmiş bir şarkı dinleyeceğiz şimdi. Çok eğlenceli bir şarkı gerçekten. Bana da kapak olsun. Village People geliyor. YMCA. Yenilgin'in ezimetinden sonra biraz neşelenelim mi? Ne de olsa çok güzel ve sürprizlerle dolu. U2 gelecek şimdi. Beautiful Day diyecekler. Keyifle dinliyoruz. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Gelecek ses de şarkı da çok özel. Daha önce de dinlemiştik, bundan sonra da dinleyeceğiz. Bir martının kanadına takılıp gökyüzünde özgürce uçmaya ne dersiniz? Mavilikler içinde sefer etmeye. Evet, Stevie Wonder geliyor, Free. Free, like a river, flowing free, through wind in the deep. Free, to be sure of what I am and who I need not be. Free from all worries, worries prey on oneself's troubled mind. Freer than the clock hands ticking away the time. Nothing. deliklerde sefer etmek demişken, yelkenliyle denize açılmak nasıl olurdu peki? Uçsuz bucaksız maviliğin içinde başıboş ama rüzgarlı dost. Özgürlüğe doğru bir yolculuk. İnsan ruhunun dünyada tamamlandığı en güzel yerler ya göktür ya deniz. İçinde mavinin her tonu vardır. Evet, şimdi yelkenle açılıyoruz. Rod Stewart söylüyor, I am sailing. I am sailing. I am sailing home again. Cross the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. Passing high clouds to be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me through the dark night far away? I am dying. Lifeline. Hazırlayan ve sunan Merve Memişoğlu.